Mary, Linda i Susan s'assegueren a la taula. Susan celebrava el seu aniversari. Guisat de galtes, truiteta de fetge, sofregit de sang, costelles amb xocolata, escudella i carn d'olla. Frank, va ser un menú exquisit.